To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 2 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest szansa na wyjaśnienie wielu dzielących Polskę i Rosję kwestii, mówi minister Waszczykowski. Unia Europejska i Chiny zgadzają się w sprawie konieczności walki ze zmianami klimatycznymi. To wnioski z zakończonego w Brukseli szczytu. Dania usunęła z kodeksu karnego obowiązującą w tym kraju od 334 lat karę za bluźnierstwo. Członkostwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ przyczyni się do poprawy stosunków naszego kraju z Rosją. Taką nadzieję ma szef MSZ. W rozmowie z TVP Info Witold Waszczykowski zwrócił uwagę na fakt złożenia przez szefa rosyjskiego MSZ gratulacji Polsce i przekazania zaproszenia na rosyjsko-polskie szybkie konsultacje na poziomie wiceministrów. Zdaniem ministra jest szansa na wyjaśnienie wielu dzielących nas kwestii, w tym sprawy katastrofy smoleńskiej. Te gratulacje od Sergieja Ławrowa przyjmuję jako dobry sygnał. Będę starał się przeprowadzić te konsultacje jeszcze zanim zaczniemy pracę w Radzie Bezpieczeństwa w styczniu 2018 roku. Być może uda się wiele spraw wyjaśnić, być może nawet Smoleńsk. O tym, że szef rosyjskiej dyplomacji przesłał do Warszawy gratulacje z okazji wyboru Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa, poinformował na Twitterze nasz MSZ. Jak napisano, minister Ławrow wyraził gotowość do konstruktywnego działania wspólnie z Polską w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Rosja jest jednym z pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa i ma w niej prawo weta. Popularny festiwal rockowy Rock am Ring został w Niemczech przerwany wieczorem z powodu zagrożenia terrorystycznego, informują organizatorzy. Policja poleciła organizatorom nakłonienie tysięcy gości do opuszczenia terenu festiwalowego. Z głośników nadawany jest komunikat: z powodu sytuacji zagrożenia terrorystycznego festiwal zostaje na dziś przerwany. Mamy nadzieję, że jutro można będzie kontynuować. Prosimy, udajcie się do wyjść. Policja w Koblencji poinformowała o otrzymaniu konkretnych wskazówek, na podstawie których nie można wykluczyć zagrożenia terrorystycznego. Unia Europejska i Chiny zgadzają się co do konieczności walki ze zmianami klimatycznymi, ale różnią się w sprawie międzynarodowych inwestycji i handlu. Takie wnioski płyną z zakończonego w Brukseli unijno-chińskiego szczytu. Z powodu różnic zdań nie było pisemnej deklaracji na zakończenie spotkania. Unia Europejska i Chiny zobowiązały się, że wdrożą postanowienia paryskiego porozumienia ograniczającego emisję CO2, z którego wycofały się Stany Zjednoczone. Ale nie było pełnej zgody we wszystkim, bo w inwestycjach i handlu są poważne różnice zdań. Unia od dawna narzeka, że europejskie firmy są dyskryminowane w Chinach. Mimo to, jak mówią unijni urzędnicy, atmosfera szczytu i tak była lepsza niż w poprzednich latach. Rozmowy podsumował premier Chin Li Keqiang. Relacje między Unią i Chinami stają się coraz bardziej stabilne, co ważne przy rosnącej niestabilności w świecie. Na zakończenie konferencji szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wtrącił: moje słuchawki nie działały, więc nie mogłem usłyszeć tej wypowiedzi. Nie zostały wyprodukowane w Chinach, dopowiedział premier Li Keqiang. Wspólna konferencja prasowa na zakończenie unijno-chińskiego szczytu to nowość. Do tej pory przedstawiciele władz w Pekinie unikali bezpośredniego spotkania z dziennikarzami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dania usunęła z kodeksu karnego obowiązującą w tym kraju od 334 lat karę za bluźnierstwo. Obraza uczuć religijnych zagrożona była sankcją do 4 miesięcy więzienia. Decyzję podjął parlament, przeciwni byli jedynie socjaldemokraci. Choć duński kodeks karny przewidywał kary za bluźnierstwo, sądy bardzo rzadko korzystały z tej możliwości. W ciągu ostatnich 80 lat jedynie 4 razy wymiar sprawiedliwości zajmował się tą kwestią, po raz ostatni w lutym. Jedne zyskały drugie życie, inne trafiły do utylizacji. Radomianie przynosili dziś do centrum miasta używane przedmioty, książki, zabawki i surowce wtórne. Wszystko w ramach festynu połączonego z edukacją ekologiczną i w trosce o środowisko. Ekobazar cieszył się ogromną popularnością. Niemniejszą punkt, w którym wysłużone, niepotrzebne już albo niesprawne urządzenia można było wymienić na sadzonki kwiatów. Zdaniem Zbigniewa Banaszkiewicza, wiceprezesa spółki Radkom, organizatora festynu, prowadzona konsekwentnie od lat edukacja ekologiczna przynosi pożądane efekty. Kiedy pokazujemy małym dzieciom, jak należy zachowywać się, żeby żyć w zgodzie z naturą, żeby dbać o środowisko naturalne, to te dzieci w sposób szczególny przekładają to na starsze rodzeństwo, na swoich rodziców. Młodzi Radomianie są bardzo świadomi. Ekologia to nie jest dla nich puste słowo. Nie możemy śmieci tak byle gdzie wyrzucać, papierów na przykład na trawę. Zwierzęta mogą pomyśleć, że to jest jedzenie. Zapraszam do udziału w akcji Kwiatki za Odpadki. Trzeba szkło do szkła, papier do papieru i to właśnie jest segregowanie. Wielki festyn proekologiczny odbył się już po raz 17. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A sobota będzie pochmurna i deszczowa na zachodzie, w centrum i na wschodzie pogodnie i bez opadów. W Suwałkach 17 stopni, w Warszawie 23, a w Opolu 26. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Pierwsza czerwcowa premiera. Ichtiozaur. Monodram Antoniego Wincha w wykonaniu i reżyserii Łukasza Lewandowskiego. W oceanie rodzimy się, żerujemy, rozmnażamy, a potem opadamy martwi na dno. Tam, na ziemi, na pewno jest inaczej. W tę niedzielę po 21:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Lamenty i odmęty. In my eyes, indisposed, in disguise, as no one knows, hides the face, lies the snake, and the sun in my disgrace. Boiling heat, summer stench, neath the black, the sky looks dead. Call my name through the cream, and I'll hear you scream again. Black old sun, won't you come to wash away the rain? Black old sun, won't you come, won't you come? Steal the warm wind tight frame. Times are gone for honest men, and sometimes far too long for snakes. In my shoes, a walk and sleep, and my youth I pray to keep. Heaven send hell away. No one sings like you anymore. Black old sun, won't you come to wash away the rain? Black old sun, won't you come, won't you come? Black old sun, won't you come? Won't you come? Wash away the rain. Wash away the sun. Won't you come? Won't you come? Hang my head, drown my fear, till you all just disappear. Black old sun, won't you come and wash away the rain? Black old sun, won't you come, won't you come? Black old sun, won't you come? Won't you come? Wash away the rain. Wash away the rain. Black old sun, won't you come? Won't you come? Black old sun, won't you come? won't you come? Black hole sun, won't you come? Won't you come? Black hole sun, won't you come? Won't you come? Dobry wieczór. Jak się Państwo dzisiaj macie? Jak humory i jak nastroje? Monika Brodka, Lamenty i Odmęty. Dzisiejszy program zatytułowałam Czasem słońce, czasem deszcz. Wzrosły nam temperatury. Na bazarkach rumienią się warzywa i owoce. Pogoda szaleje, czasem pada, jest burzowo, grzmi. Ja bardzo, bardzo lubię ten okres w roku i właśnie teraz zagramy kolejne utwory o słońcu i o deszczu. I get up in the morning, looking at the sun. I see your dead sleeping. Baby, can it do? Then I see you. This time I so open my mind, trip my time. Prawie zupełnie zapomniałam o zespole Empire of the Sun, a kiedyś zasłuchiwałam się w ich pierwszej debiutanckiej płycie. Później okazało się, że ten zespół jest jakimś takim dosyć komercyjnym, sztucznym wytworem i w ogóle są wątpliwości, czy panowie potrafią śpiewać i czy to w ogóle oni grają. Ale tak czy inaczej utwór poprzedni był ciekawy, właśnie Empire of the Sun. A teraz Massive Attack z płyty Heligoland. sparks fall fast and fleeting. Hearts and wings commence to beating. What's unseen with all believing? Vision walls fall all receding. Vision walls fall all receding. Drops on rocks come fast and fleeting. Giganci trip-hopu modlili się o deszcz, a kolejni panowie na brak witaminy D na pewno nie mogą narzekać. Zespół z Kalifornii, a dokładnie z LA, znany wszystkim, wydali płytę Waiting for the Sun. Mowa oczywiście o The Doors w utworze Not to Touch the Earth. Not to touch the earth, not to see the sun, nothing left to do but run, run, run, let's run, let's run. House upon the hill, moon is lying still, shadows of the trees, witnessing the wild breeze, come on baby, run with me, let's run. Let's run. mansion is warm at the top of the hill. Rich are the rooms and the comforts there. Red are the arms of luxurious chairs. And you won't know a thing till you get inside. Been Do kolejnej artystki żywię bardzo ciepłe uczucia. Szczególnie pokochałam jej ostatnią płytę o tytule Sun z Cat Power od 2012 roku. Po tej właśnie płycie milczy, nie wydała jeszcze żadnego wydawnictwa, a jej stan psychiczny, muszę przyznać, jest bardzo wątpliwy. Byłam na jej koncercie w Nowym Jorku. Artystka spóźniła się kilka godzin na ten występ. Miała też zagrać w Polsce na festiwalu Malta w Poznaniu. Ten występ się nie odbył. Artystka pojawiła się, ale zagrała w zasadzie DJ set. Ja w sumie ucieszyłam się, że nie pojechałam jednak do Poznania, byłabym bardzo zawiedziona. Tak czy inaczej, płyta Sun jest wspaniała, ma piękną okładkę, wiele wspaniałych utworów, które do tego Cat Power napisała i wyprodukowała sama. Posłuchajmy. It's high, and close to us. is the story of a post-modern muse. Internationally minded and nothing to lose. She was young, hanging out, nobody waiting at home. Her name was Passion. She was the enemy of love. Another fading beauty on the sunset street. Another fading beauty on the sunset street. Another fading beauty on the sunset street. Another fading beauty on the sunset street. When our muse abused of a few substances, her reputation was cut into pieces. Watching the sky where the true stars belong to, she knew if the sun goes down, it goes up too. Another fading beauty on the sunset street. Another fading beauty on the sunset street. Another fading beauty on the sunset street. Another fading beauty on the sunset street. From a thousand trips into Wonderland, she kept on throwing bottles and SOS. But when she passed out, we watched her sleep. Another fading beauty on the sunset strip. Another fading beauty on the sunset strip. Another fading beauty on the sunset strip. Another fading beauty on the sunset strip. Another fading beauty on the sunset strip. W temacie letnich kulinariów, drodzy Państwo, letnia kuchnia jest tak wspaniała i tak bogata w nowe produkty, że ja nie mogę się doczekać moich ulubionych potraw, które mogę zjeść niestety tylko przez kilka miesięcy w roku, a są to wszelkiego rodzaju potrawy mączne z owocami. Całe moje dzieciństwo kojarzy mi się właśnie z pierogami, z jagodami, knedlami, z, po prostu ze śliwkami i wszystkim takim. Ja już naprawdę nie mogę się doczekać. W zasadzie siedząc tutaj już marzę o tym, rozmyślam o tych wszystkich mącznych, tuczących produktach, które pójdą mi na pewno w biodra, ale co tam, local natives. I linger. not to lose her again. And when I can't feel with my son hands, I promise not to lose her again. And when I can't feel with my son hands, I promise not to lose her again. And when I can't feel with my son hands, I promise not to lose her again. My window, bringing back sweet memories. Yeah, window pane, do you remember how sweet it used to be? To była fantastyczna Ann Pebbles, chyba tak wymawia się jej nazwisko, w utworze I Can't Stand the Rain. Drodzy Państwo, wakacje to oczywiście urlopy. Zastanawiamy się, gdzie wybrać się na plażę, gdzie wygrzewać nasze gibkie ciała. Nad polskim morzem z pogodą bywa różnie, więc decydujemy się często na wypady zagraniczne. Bilety samolotowe są coraz tańsze. Ja na przykład odkrywam uroki Grecji. Absolutnie zakochałam się w Grecji i zgłębiam kolejne wyspy i dokładnie kolejny utwór dotyczy wyspy Mykonos. W tej oto wyspie zakochał się zespół Fleet Foxes. Sądząc po tych radosnych dźwiękach, zespół Fleet Foxes w Grecji bawił się wyśmienicie. Drodzy Państwo, to już koniec dzisiejszego spotkania z lamentami i odmętami. Pożegnam się z zespołem Uncle w utworze Looking for the Rain. Jest to nie lada kąsek, bo jest to zapowiedź nowej płyty Uncle. A dawno Uncle nic nie wydawał. Ja Państwu życzę fantastycznego weekendu, dalszej części tygodnia. Pamiętajmy o kremach z filtrem. Zajadajmy się pysznymi owocami